Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lutego, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ekstremalnie trudne warunki jazdy niemal w całym kraju. Pada śnieg i marznący deszcz. 440 tysięcy nauczycieli może zostać zaszczepionych przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności. Rusza właśnie rejestracja. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie odszkodowania dla Tomasza Komendy za lata niewinnie spędzone w więzieniu. Niezwykle trudne do jazdy są warunki na drogach w całej Polsce. Niemal wszędzie pada śnieg i śnieg z deszczem. Na drogach leży błoto pośniegowe. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest ślisko, ale drogi są przejezdne. Tak jest m.in. na Podkarpaciu, mówi Maciej Zwoliński z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Jest trudna sytuacja na południu, bo tam cały czas i deszcz, i mrzawka marznąca, i ta warstwa lodu jest coraz grubsza, ale na tą chwilę nie ma odcinków nieprzejezdnych na całym Podkarpaciu. Na Śląsku występują utrudnienia na trasach kolejowych Żywiec-Zwardoń oraz Bielsko-Biała-Żywiec. Blisko 450 odbiorców w województwie nie ma prądu. Paraliż na drogach w Kaliszu w województwie wielkopolskim. Ulice, nawet te główne, są zasypane śniegiem. Dodatkowo silny wiatr utrudnia poruszanie. W miejscowości Potok koło Krosna strażacy zostali wezwani do jednego z budynków, z którego po opadach śniegu i marznącego deszczu nie można było wyjść, informuje rzecznik Komendy Miejskiej w Krośnie Dariusz Gruszka. Strażacy odkuli te drzwi z zewnątrz, no i otworzyli te drzwi. Podczas drogi powrotnej do remizy niestety zdarzył się im taki przykry incydent, wjechali do rowu. Wymagało to pomocy tutaj jednostki z Państwowej Straży Pożarnej z ciężkim zastępem. Wyciąganie wozu strażackiego z rowu trwało kilkadziesiąt minut. Więcej informacji pogodowych i drogowych w Polskim Radiu Kierowców. Gotowy jest system rejestracji nauczycieli na szczepienia przeciwko COVID-19, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dziś rozpoczynają się zapisy dla tej grupy zawodowej. Minister, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, przypomniał, że w pierwszej kolejności zaszczepionych może być 440 tysięcy nauczycieli. Dzisiaj nauczyciele będą mogli swoim dyrektorom zgłaszać wolę zaszczepienia się. Dyrektorzy prostym sposobem, który został właśnie przekazany i jest przekazywany w tym momencie przez system informacji oświatowej, będą mogli zarejestrować tych nauczycieli, przekazać informacje do ministerstwa i do szpitali węzłowych. Później, gdy pojawi się szczepionka w szpitalu węzłowym, natychmiast informacja trafi do dyrektora po to, żeby nauczyciele mogli stawić się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Szczepienia nauczycieli mają rozpocząć się w piątek. W Sądzie Okręgowym w Opolu może dziś zapaść wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia dla Tomasza Komendy. Za lata niewinnie spędzone w więzieniu mężczyzna domaga się od Skarbu Państwa prawie 19 milionów złotych. Skazany za gwałt i morderstwo spędził za kratami 18 lat, po których został uniewinniony. Proces o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Tomasza Komendy toczy się od 2019 roku. Wyroku spodziewano się podczas ostatniej rozprawy, czyli w grudniu, ale sąd uznał, że musi być uzupełniona jedna z opinii biegłych, co zostało uczynione. Jak mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu, sędzia Daniel Kliś, prawdopodobnie sąd dziś zamknie przewód sądowy. Udzieli głosu stronom, będą mogły wygłosić mowy końcowe i najprawdopodobniej zostanie wydany wyrok w tej sprawie. Dla Tomasza Komendy ten wyrok to wyraz sprawiedliwości po latach niewinnych cierpień. Jak mówił w grudniu, po odroczeniu terminu, liczył, że wyrok zapadnie już wtedy. Przychodziłem horror. Tragedię. Najważniejsze, że wyszedłem z tego wszystkiego, a to, że sąd postanowił, że za 2 miesiące decyzja będzie podjęta. Okej, nie przyspieszajmy, a nie będę ukrywał, że ja jestem zawiedziony. Tomasz Komenda domaga się 1 000 000 złotych za każdy rok niesłusznie spędzony w więzieniu. Rozprawa w Sądzie Okręgowym w Opolu zacznie się o godzinie 9.30. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Od kilkudziesięciu godzin strażacy gaszą pożar Archiwum Miejskiego w Krakowie. W akcji bierze udział 19 zastępów. Wczoraj wykonano otwory w ścianach budynku i uruchomiono wentylator oddymiający. Temperatura pożaru zaczęła jednak wzrastać i strażacy postanowili użyć lekkiej piany gaśniczej. Rzecznik małopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak tłumaczy, że gaszenie archiwum jest trudne. Ponieważ wszystkie te atuty archiwum podczas jego normalnego funkcjonowania, które właśnie były jak najbardziej wskazane, no to one w tej chwili utrudniają nam prowadzenie działań. Musimy mieć tą świadomość, że to jest jedno długie pomieszczenie o długości 26 metrów, o szerokości kilkunastu metrów, do którego jest jedno wejście, przez które można dostać się do tego pomieszczenia. Akcja może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Strażacy zamierzają wynieść z archiwum ocalałe dokumenty. W Trójce czas na sport. Adam Malecki. Iga Świątek jest w drugiej rundzie Australian Open. Polka wygrała gładko w dwóch setach 6-1 i 6-3 z Arantxą Rus. Na pomeczowej konferencji prasowej, bardziej niż o meczu z Holenderką, odpowiadała na pytanie dotyczące zwycięstwa w zeszłorocznym French Open. Wygrywając w Paryżu, zobaczyłam, na co mnie stać. I tak naprawdę gdzieś w tyle głowy oczekuję od siebie, że zawsze będę grała na tak wysokim poziomie. Ale to niemożliwe. Chodzi więc o to, żeby umiejętnie zarządzać oczekiwaniami. Myślenie o French Open to nie jest dla mnie najlepsze rozwiązanie, więc staram się podchodzić do każdego turnieju inaczej. To najlepsze wyjście. W kolejnej rundzie Australian Open Polka zagra z Włoszką Kamilą Giorgi. To niewygodna rywalka, przyznaje trener Igi Piotr Sierzbutowski. Nie mam dobrych wspomnień. Pamiętam porażkę z Kamilą. Iga będzie musiała zrobić co w jej mocy, żeby ją wybić z rytmu. Zobaczymy. Może być tak, że wyjdzie i będzie grała świetnie. Może być tak, że wyjdzie i wcale to nie powinien być problem. I mam nadzieję, że z Kamilą Iga wyjdzie z podniesioną głową. Niezależnie od wyniku będzie walczyć o każdy punkt. A czy Bóg pozwoli wygrać, to już zobaczymy. W turnieju pani awans wywalczyły także Serena Williams, jej siostra Venus, Bianca Andreescu czy Naomi Osaka. Odpadł Kamil Majchrzak. Przegrał w pierwszej rundzie z Serbem Miomirem Kecmanowiczem 2-6, 4-6 i 3-6. Dalej grają Stan Wawrinka, Miloš Raonic, Dominic Thiem czy Aleksander Zwieriew. W piłce nożnej dziś zakończenie 16. kolejki Ekstraklasy. Od dna tabeli będzie się chciała odbić Stal Mielec. Traci punkt do Podbeskidzia Bielsko-Biała, które wczoraj ograło 2-1 Górnika Zabrze. Dziś Stal podejmie Wisłę Płock. A jak do meczu podchodzi trener Leszek Ojrzyński? Z wielką nadzieją czekamy, żeby ci chłopcy pokazali, na co ich stać. Gramy z bardzo mocną drużyną, która ostatnie mecze wygrywa i ma taką serię i bardzo dobrze prezentuje się na boisku. I kilku tych chłopaków znam, bo to był mój ostatni klub przed Stalą Mielec i dlatego ten pojedynek ciekawie się zapowiada. Początek meczu o 18:00. I jeszcze na koniec informacja dla kibiców narciarstwa alpejskiego. Dzisiejsza kombinacja pań, pierwsza konkurencja Mistrzostw Świata w Cortinie d'Ampezzo, została odwołana. Plany storpedowała Śnieżyca. Kolejny sport kilka minut po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno w całej Polsce i wszędzie będzie padał śnieg. Na południu oraz na Mazowszu i Lubelszczyźnie intensywnie. Na południu może chwilami padać marznący deszcz powodujący gołoleć. Do tego silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Od minus 12 stopni na Podlasiu do minus 8 w centrum i plus 1 na Podkarpaciu i na Podhalu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkob.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Razem z bratem pracujemy w karetce pogotowia. Działamy razem i szczepimy się. To u nas rodzinne. Ty też się zaszczep i zadbaj o bliskich. Już dziś zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem.

Kocham Cię jak Irlandię i grupa Kobranocka w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, za chwilę żelazny punkt programu. Dzień dobry, ale zaszczyt do muzycznej poczty, można? Nauka latania Pink Floyd. Of this. Learning to Fly i grupa Pink Floyd w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Jeśli państwo nie muszą wychodzić z domu, to proszę zostać w domu i słuchać trójki, bo nie warto wychodzić. Wieje silny wiatr i ten śnieg, który pada z nieba, jest nieprzyjemnie mokry i zimny. Także lepiej posłuchać radia. Pani Angelika pisze, no dawno nie było Marillion i Kaylee. Może dzisiaj się uda. Proszę bardzo. Grupa Marillion w muzycznej poczcie UKF. Co będzie dalej? No, zależy to od państwa. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. Raz jeszcze przypomnę, 22,7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. No i kolejna porcja klasyki przed nami. Dzień dobry. O, jak jestem szczęśliwy, że udało mi się dodzwonić. Chciałbym posłuchać Nighting Quartetting The Moody Blues. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed, with these eyes before. Just what the truth is, can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. And I love you. Grupa The Moody Blues. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Pan Wojciech napisał: w związku z tym, że za oknem biało, to ja marzę o wakacjach i proszę o Manam Cykady na Cykladach. Widzę mimo pyli, stopy mam tak, ramionach. Gorzej nie mocno lśni. Dobrze miał, jak to brzmi. Wszystko się zgadza. Wspominam moje własne wakacje na Santorini, gdzie otwierało się okno i tam cykady grały bardzo, bardzo, bardzo mocno. No a dyskoteki potem do rana, jak najbardziej. 22 i 7 trójek. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed nami kolejna telefoniczna propozycja. Dzień dobry, chciałem wysłać muzyczną pocztę. Pocztę moją kieruję do mojej małżonki Violetty. Ten mroźny, śnieżny poranek, a chciałbym przesłać jej utwór grupy Rezerwat pod tytułem Zaopiekuj się mną. No tak. mocno, tak. Opiekuj się mną. Dawno nie było grupy Rezerwat w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskieradio.pl lub 2027 trójek. Teraz na prośbę pani Ani będzie Republika i Biała Flaga. Pani Ania pisze, że przyjaciół nigdy za wiele. Sorry. Biała Flaga i grupa Republika. To była muzyczna poczta UKF. Na zakończenie jeszcze będzie grupa DAPI w moim ogrodzie. A my już dziękujemy. Za chwilę informator ekonomiczny. Blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz w Media Expert przeceny na walentynki. O, i jest też akcja im więcej, tym taniej. I na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Akiert, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem w Informatorze Ekonomicznym jest Paweł Rochowicz, dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Nie zasypało, panie Pawle? Sypię cały czas, przynajmniej w Warszawie. Nie wiem, jak w innych rejonach kraju, podobno gdzie indziej jeszcze bardziej. Panie Pawle, powolne luzowanie covidowych obostrzeń. Mamy z tym już do czynienia. Dziś o tym przeczytamy m.in. właśnie w Rzeczpospolitej. Pod naciskiem przedsiębiorców rząd zapowiedział odmrożenie kolejnych branż gospodarki. Warunkowe na 2 tygodnie. Wiele firm wciąż ma jednak mimo wszystko zakaz działania. No właśnie, im ten termometr wciąż pokazuje temperaturę minus 10, tak jak w rzeczywistości. Mm-hmm. Tak, i to jeszcze jaką. Ale że śnieg spadł, poprawiły się warunki narciarskie i tak były dobre, to może i dobrze, że zostaną odmrożone stoki narciarskie. Tak pan no sądzi? Tak, ale to chyba nie jest najważniejsza gałąź naszej gospodarki, tak sobie myślę. No nie jesteśmy Austrią, nie. No, fakt, może trochę żartujemy, ale sytuacja jest poważna, zwłaszcza ci, którzy no, wciąż nie mogą się w pełni otworzyć, na przykład restauratorzy, no pewnie nie będą z tego powodu zadowoleni. Ci, którzy prowadzą hotele i przy nich restauracje, no może ciut bardziej, bo można dostarczać posiłki gościom do pokojów hotelowych, prawda? Tak. Kto wie, no może jakąś tam metodą byłoby jednak zezwolenie na przykład gastronomii na otwarcie się w reżimie no, sanitarnym, żeby chociaż połowę gości przyjmować. Dlaczego? Tu już nie chodzi tylko o jakieś tam luzowanie obostrzeń, które mogą denerwować, możemy mówić, że to niekonstytucyjne i tak dalej. Przedsiębiorcy najlepiej sobie radzą, gdy dać im działać po prostu, nawet w trudniejszych warunkach, bo wtedy klienci przychodzą, klienci no, utrzymują, pogłębiają swój związek z daną firmą, prawda? Pracownicy pracują, a nawet jeżeli tak w reżimie tym ograniczonym, to coś jednak robią, no i po prostu nie są zdemoralizowani bezczynnością, prawda? Więc częściowe chociażby odmrożenie, tak nawet z punktu widzenia tej psychologii biznesu, którą tak powierzchownie tutaj zarysowałem, pewnie jest dobre. Mhm. Panie Pawle, nie wiem, czy pan wie, ale minie kilka, może kilkanaście lat i nie zagra już pan w Orła i Reszkę. W kilkunastu krajach na świecie trwają intensywne prace nad wprowadzeniem cyfrowego pieniądza. Gotówka odchodzi do lamusa. No, ale to chyba nie jest taki wielki news, przecież cyfrowy pieniądz mamy już od dawna. Coraz bardziej powszechny. No, on stał się powszechny jeszcze bardziej chociażby w wyniku tych warunków, które mamy teraz, kiedy to niemal w każdym sklepie jest zachęta do korzystania z kart płatniczych czy innych form cyfrowego pieniądza właśnie, aby mieć jak najmniej styku z tą papierową czy metalową gotówką, na której różne rzeczy tam mogą się przenosić. Chociaż ja podejrzewam, że jednak żywa gotówka w jakimś tam przynajmniej marginalnym stopniu pozostanie. Myślę, że to bardzo dużo jeszcze czasu upłynie w różnych rzekach, aż na bazarach i targowiskach przyjmie się pieniądz elektroniczny, czy nawet w wielu pensjonatach. No ale muszę się panu przyznać i państwu, że miałem pewien problem parę dni temu na jednej ze stacji benzynowych, kiedy chciałem po prostu skorzystać z toalety. No nie miałem gotówki, żeby wrzucić monetę do urządzenia, które by mi otworzyło drzwi. I to był problem wtedy. A to urządzenie, rozumiem, że nie działało, nie było dostępne. Na SMS-a nie działało, nie. Na SMS-a nie, a na kartę kredytową też nie. Też nie, na gotówkę. No faktycznie, może guzik trzeba było taki od kurtki spróbować. To taki stary sposób na telefony z czasów, gdy się tam wrzucało pieniądze. Tak, to prawda. Tak kiedyś było. A oczywiście potem w kasie uregulować, no, tak. Oczywiście, jak najbardziej. Panie Pawle, zaczął się szturm klientów na towarzystwa funduszy inwestycyjnych. O tym przeczytamy dzisiaj w Pulsie Biznesu. W styczniu wiele właśnie tych towarzystw pobiło rekordy sprzedaży. No to cóż, widać, że są biznesy, które idą nieźle i tam nie mamy zamrożenia, a temperaturę dużo na plusie. Tutaj całkiem poważna sprawa, dlatego że już wiele razy tutaj i w tym programie i w innych programach ekonomicznych mówiliśmy o tym, że no, trudno gdzieś lokować korzystnie gotówkę, bo oprocentowanie lokat w bankach jest niziutkie. Rynek mieszkaniowy, no a dotychczas była to jakaś tam forma lokaty kapitału, ale tutaj ceny w wyniku tej sytuacji tak poszły do góry, że chyba zaczęliśmy się zbliżać do ściany tej niemożności już inwestowania. I już od dłuższego czasu znawcy rynków finansowych prognozowali powrót zainteresowania giełdą i papierami wartościowymi. Tak. Więc być może rzeczywiście tu mamy już pierwsze jaskółki tej zmiany inwestowaniu. No i być może teraz, w najbliższych miesiącach właśnie fundusze inwestycyjne, właśnie giełda, właśnie papiery wartościowe, to będzie to, w co będzie można nadwyżki finansowe lokować. Mhm. Ale to też oznacza, że no, mamy te nadwyżki finansowe jednak mimo wszystko. Ale oczywiście to nie znaczy przecież, że cała gospodarka stoi. Tego nigdy nie powiedziałem, tego nigdy tu nie mówiliśmy. Stąd tacy, którzy przecież nawet na tej sytuacji zyskują. No przecież całe nasze życie przenosi się do internetu. No i zyskują ci, którzy oferują coraz to nowsze rozwiązania wspomagające nasze życie tam od sprzedaży po rozrywkę. No to właśnie, panie Pawle, w tym temacie pandemia zwiększyła zainteresowanie usługami online wśród przedsiębiorców. Liczba spraw załatwianych przez internet za pomocą serwisu biznes.gov.pl wzrosła o ponad 300%. No tak, to jest taki serwis, za pomocą którego no, dość łatwo można uzyskać różne usługi administracji, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, tam wpis do rejestru śmieci, odpadów, znaczy się. Często są to kwestie, które dotychczas naprawdę aż dziw, że wymagały stania w kolejkach w urzędzie i nie można było tego po prostu załatwić. Więc tutaj to jest jeden z tych przykładów, kiedy pandemia no, rzeczywiście przyspieszyła pewne sprawy administracyjne. No, aczkolwiek zgodzi się pan ze mną chyba, że przez rządowy serwis nie załatwimy sobie działalności restauracji, która jest zamknięta. No tak, ale jednak mimo wszystko większość rzeczy jesteśmy już w stanie załatwić przez internet i to jest dobra informacja dla tych wszystkich. Przynajmniej tych prostszych. Tak. Tak. No dobrze. Nie wiem, czy pan wie, panie Pawle, nie wiem, czy wiedzą państwo, że Polska stała się największym eksporterem, uwaga, autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej po Belgii. I to nie takich na półkę zabawek dla dziecka sterowanych pilotem, tylko prawdziwych? Nie, nie. Prawdziwych, elektrycznych, tak. Tak, tak, tak. Nie, no to oczywiście jest pokłosie poważnych inwestycji, jakie poczynimy w naszym kraju koncerny produkujące autobusy. Przecież no co tu dużo mówić, no to są znane fakty, że to jest MAN, to jest Volvo, to jest Solaris oczywiście, które tutaj rzeczywiście umiejscowiły produkcję no tych najnowocześniejszych ekologicznych pojazdów. No, pewnie jeszcze trochę czasu nam upłynie, zanim będziemy potęgą w produkcji samochodów osobowych elektrycznych, coś co tam jakieś takie zapowiedzi rządowe bywały, że milion tych samochodów miało być, tak? Czy ileś... No, ale kroczymy, mamy autobusy. W tą stronę. Mamy autobusy i tym się należy cieszyć. Zwłaszcza, że no, będzie czyściej w miastach, prawda? Jeśli będzie większość tych autobusów właśnie elektrycznych jeździła po naszych większych miastach. No pewnie nie upowszechniły się tak bardzo trolejbusy, które też były w sumie autobusami elektrycznymi, tylko że to wymagało sieci. No tak. I co często bywało zawodne. No chociaż oczywiście są miasta w Polsce, Lublin czy Gdynia, gdzie trolejbusy z powodzeniem od wielu lat jeżdżą. No ale rzeczywiście tutaj to jest pewnie przyszłość. Autobusy elektryczne, które też nie są uzależnione od określonego i określonej trasy. Mm-hmm. No to wszystko na dziś w takim razie. Państwa i moim gościem był dzisiaj Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Arkadiusz Ekiel, dziękujemy bardzo, miłego dnia życzymy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem, masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy.